bracia i siostry, Pan Jezus stał się tym barankiem paschalnym, tym prawdziwym barankiem Bożym, dzisiaj mamy też troszkę się tym mogliśmy zajmować. I chcielibyśmy teraz też fragmenty przeczytać ze Słowa Bożego odnośnie tego tematu i co to dla nas duchowo znaczy, dla nas wierzących w czasie łaski. Może najpierw przeczytajmy jeden wiersz z pierwszego listu do Koryntian, 5 rozdział. Pierwszy list do Koryntian 5. Siódmy wiersz. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. I z drugiej księgi Mojżeszowej przeczytajmy z 12 rozdziału najpierw. Przeczytajmy drugą księgę Mojżeszową, 12 od 14 wiersza najpierw. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Przez 7 dni jeść będziecie prześniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od 1 do 7 dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela. Pierwszego dnia i 7 dnia będzie u was święte zgromadzenie. W tych dniach nie wolno wykonywać żadnej pracy. Tylko to, co każdy potrzebuje do jedzenia, wolno wam przygotować. Przestrzegajcie święta strzaśników, gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem zastępy wasze z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego święta przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. W pierwszym miesiącu, od wieczora 14 dnia tego miesiąca, aż do wieczora 21 dnia będziecie jedli przaśniki. Przez 7 dni nie będzie kwasu w domach waszych. Każdy bowiem, kto jeść będzie kwaszony, usunięty będzie ze społeczności Izraela, zarówno przybysz, jak i tubylec. Nie będziecie jedli nic kwaszonego. We wszystkich siedzibach waszych jeść będziecie prześniki. Jeszcze z 13 rozdziału przeczytajmy. Od 3 wiersza. I rzekł Mojżesz do ludu. Pamiętajcie o tym dniu, w którym wyszliście z Egiptu, z domu niewoli, bo przemożną ręką wyprowadził was Pan stąd. Nie wolno tedy jeść chleba kwaszonego. Dziś wychodzicie w miesiącu Abib. A gdy wprowadzi cię Pan do ziemi Kananejczyków, Hetejczyków, Amorejczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków, którą pod przysięgą daną ojcom twoim obiecał dać tobie jako kraj opływający w mleko i miód. Zachowywać będziesz w tym miesiącu te obrzędy. Przez 7 dni jeść będziesz przaśniki, a dnia 7 będzie święto Pana. Przaśniki będzie się spożywać przez 7 dni. Nie znajdzie się u ciebie nic kwaszonego i nie znajdzie się u ciebie kwasu w obrębie wszystkich granic twoich. W tym dniu opowiadać będziesz synowi swemu, mówiąc: jest tak z powodu tego, co mi uczynił Pan, gdy wychodziłem z Egiptu. I będzie ci to jako znak na ręce twojej, jako pamiątka między oczyma twoimi, aby zakon pański był w ustach twoich, gdyż ręką przemożną wyprowadził cię Pan z Egiptu. I będziesz przestrzegał ustawy tej co rok w jego oznaczonym czasie. Dotąd słowo Boże. Więc nam jest ten fragment dość dobrze znany odnośnie Paschy, ale chciałbym jednak to krótko streszczyć. Wiemy, że Izrael znajdował się przez długi czas, ponad 400 lat, tam w Egipcie i oni wpadli w niewolę, bo wystąpił faraon, który nie znał Józefa, który był wrogo nastawiony do Izraela, a ten lud się bardzo rozmnożył tam w Egipcie i wydawało się faraonowi, że Hebrajczycy, że Izrael zagrażał Egipcjanom. Oczywiście faraon jest tu obrazem na szatana, a Egipt na ten świat, który jest opanowany przez szatana. Gdzie te zasady tego świata są, które prowadzą tylko do śmierci. Tak jak i faraon kazał zabić dzieci, które się rodziły, wszystkich synów. Więc widzimy, jak Bóg się zlitował nad swoim ludem, jak on wysłał Mojżesza jako tego, który ich miał tam z tego kraju wyprowadzić. I Bóg sam przez te 10 plag mocno upokorzył faraona i zadziałał tak, że w końcu on, faraon, musiał wypuścić lud Izraela, że oni mogli wyjść z Egiptu, aby pójść do tej pustyni, aby w końcu też, taki był plan Boży, wejść w obiecany kraj. I to wszystko duchowo nam pokazuje, jak Bóg nas, którzy myśmy też wszyscy byli w tym świecie i niewolnikami tego świata, tak jak Izrael był niewolnikiem, tak my byliśmy w tym świecie niewolnikami, a Bóg nas z tego stanu niewoli z mocną ręką uwolnił. Zbawił nas z tego wpływu, tego świata. No i wiemy, że ten baranek paschalny jest powiązany z tą ostatnią, z tą 10. plagą, z tym, że pierworodny syn w każdym domu w Egipcie od faraona do sługi miał zostać zabity jako kara Boża. Za to, że oni nie chcieli dotychczas wypuścić Izraela, ale też, aby ich upokorzyć. Ale też, aby pokazać tą różnicę między Egiptem a Izraelem. Między mężami niewiary a wierzącymi. Między tymi, którzy idą, duchowo mówiąc, na wieczne potępienie, którzy nie mają żadnego Zbawiciela, a tymi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, tego prawdziwego baranka i którzy w Nim mają te wieczne zbawienie. O tym baranku też wiele było mówione, ale jednak zawsze jest to warte, jak my sobie to przypominamy. Więc Bóg jako pierwszy pokazał Izraelowi, jak oni mają liczyć rok, jak oni mają swój czas sobie liczyć. Że ten rok się zaczynał, tak wiemy, wiosną, w tym miesiącu Abib. A pierwszy dzień miesiąca to, nie wiem jak się po polsku na to mówi, to był zawsze nowy księżyc. To znaczy, że księżyca się na niebie nie widziało. Tak? Znów? Dziękuję. I też tutaj pisze w tych pierwszych wierszach 12 rozdziału, że oni 10 dnia mieli sobie wybrać baranka. Z tej trzody mieli sobie wybrać. Trzeci wiersz o tym mówi. 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. I 5 wiersz o tym mówi, jaki on ma być. Baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Więc widzimy, Bóg tutaj pokazał, co on oczekuje za ofiarę, co za baranek to miał być. Bóg to wyznaczył. I to wszystko obrazuje nam Pana Jezusa, którego Bóg dał jako tą świętą ofiarę. To nie my daliśmy Bogu jakąś ofiarę. On ją dał. Bez skazy. Znamy ten wiersz z pierwszego listu Piotra. Pierwszy rozdział. Jest to tak też odnośnie wytłumaczone, że Pan Jezus jest 19 wiersz, że jesteśmy zbawieni, odkupieni. Pierwszy list Piotra 1:19 drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, czyli bez skazy i bez zmarłych. Pan Jezus, On w pełni zadowolił święte wymagania Boże, aby nas z Bogiem pojednać. On przyszedł tu na tą ziemię jako ta ofiara, która jedyna była w stanie zadowolić święte wymagania Boże. Dlatego też, aby ten baranek mógł obrazować coś świętego, coś doskonałego, bo ten baranek wtedy paschalny to tylko był obraz na Chrystusa. To jest tu opisany, że ma być bez skazy. Nie miał być jakoś tam złamany, jakiś koślawy czy coś, tylko zdrowe, całe zwierzątko. Samiec jednoroczny. Też o tym mówi, że to było młode zwierzę. Samiec w ogóle wskazuje to na Pana Jezusa i wskazuje to na Niego, który był pokorny, który wykonał tą wolę Bożą bez opierania się. Więc Izrael miał wybrać sobie ten jeden baranek. Da się też zauważyć, że tu ciągle jest mowa o tym jednym baranku. Też jest to kosztowna myśl, chociaż wiemy, że w każdym domu jeden baranek został zabity. To znaczy, jak tam było 600 tysięcy mężczyzn, którzy wyszli z Egiptu, nie licząc żony i dzieci, to ile tam baranków zostało zabitych? A jednak tu jest mowa o jednym baranku. Też to wskazuje na Pana Jezusa. Bo dla nas nie zostały oddane wiele ofiar, ale jedna. Raz na zawsze. Pan Jezus. Nawet widzimy, 4 wiersz o tym mówi, jeśli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, czyli ta rodzina była taka mała, że oni by zjedli coś z tego baranka, a jeszcze by zostało, to niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób. Ale zawsze jest mowa o jednym baranku i że on wystarczy. Nie jest mowa o tym, że no a jeśli wasza rodzina jest za duża, to weźcie 2 baranki. Tego nie widzimy. Dzieło Pana Jezusa jest zupełnie wystarczające, aby każdego człowieka pojednać z Bogiem. Nie ma tu żadnych braków. I to też obrazuje ten wiersz, który mówi o tym, że najwyżej ta rodzina mogła być za mała, ale baranek miał być jeden. Szósty wiersz. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca. Czyli od 10 do 14 dnia ta cała rodzina miała czas oglądać ten baranek, się nim zajmować. I to też jest dla nas zachęcające, jak myślimy o tym, kiedy my tu w niedzielę rano jesteśmy zgromadzeni, aby opowiadać śmierć Pana Jezusa. Że my to nie czynimy aż tak spontanicznie, tylko zajmujemy się codziennie Panem Jezusem i poprzez czytanie Słowa Bożego, przez modlitwę, przez rozważanie tego wszystkiego w naszych sercach. I tak nabieramy tej wiedzy o Nim i nasze serca się napełniają tą radością i tą wdzięcznością i oglądając Go w ten sposób codziennie, osobiście, jesteśmy też stopniowo coraz więcej w stanie Pana Jezusa uwielbiać. Jemu dać chwałę i przez Niego Bogu, Ojcu, kiedy jesteśmy tu razem. To nas ma zachęcać, oczywiście. Bo Bóg spogląda w nasze serca i u braci, i u sióstr i widzi, czym my się zajmujemy w tej godzinie. My sami wiemy, każdy z nas, ja sam po sobie, że nie zawsze jesteśmy tacy skupieni, nie zawsze nasze serca rzeczywiście się tak tylko Panem Jezusem zajmują. To są też i pewne nasze słabości, że być może, że mieliśmy ciężki tydzień pracy, że mieliśmy różne zmartwienia i troski i nasze myśli chcą uciekać w jakieś inne kierunki. Ale prośmy Pana o to, żeby On nam w tym pomógł i starajmy się skupić. Pan nam też pomoże. I jako to jest dla nas radość, jednak nasze serca są tu obecne i się Panem zajmują. Więc ten baranek był tutaj przez te 4 dni przechowywany. I widzimy, 7 wiersz, wezmą z jego krwi i pomarzą oba od drzwia i na tworze w domach, gdzie go spożywają. Ta krew tego baranka, to później czytamy od 12 wiersza: tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądu nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. A 13 wiersz mówi: a krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. I tu ważny wiersz, ważne słowo. Gdy ujrzę krew, ominę was. Gdy ujrzę krew, ominę was. Ta przelana krew tego baranka mówi o tym, że on umarł. Mówi o śmierci. I Bóg, kiedy widział tą krew przy drzwiach, to on już nie wykonywał sąd nad tym domem. Bo ten sąd był zastępczo już wykonany na tym baranku. Tak samo Pan Jezus, On poniósł karę za nasze grzechy. On został uczyniony grzechem, aby nas z Bogiem pojednać. I Bóg tylko patrzy się na to dzieło Pana Jezusa. Patrzy się na to, czy my w to uwierzyliśmy. Czy my osobiście, każdy jeden z nas, czy ja to przyjąłem we wierze. Czy ja powiedziałem: tak, Panie Jezu, wierzę w Ciebie, że to Ty mnie zbawiłeś. Ja Ciebie przyjąłem jako mojego Zbawiciela. Wiem, że to Twoja krew mnie odkupiła. Ufam w te słowo Twoje, które o tym świadczy. I nic więcej. I nic do tego nie dodaję. Bo ja sam nie potrafię się zbawić, ani nie potrafię poprawić Twojego zbawienia doskonałego. To wszystko, co Bogu wystarczy, to jest krew. Gdy ujrzę krew, ominę was. Nic więcej. Ale czy to znaczy, że na tym się kończy to, co Bóg tutaj kazał Izraelowi wykonać? Otóż nie. W widzimy, że ten baranek miał być spożywany. Ósmy wiersz, mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Widzimy, że w tych domach każdy Izraelczyk miał jeść to mięso tego baranka. Jak my coś jemy, to się staje, można powiedzieć, część z nas. Jest to obraz na to, że my mamy społeczność. Że my się czymś intensywnie zajmujemy. Że to dotyczy nasze myśli, nasze uczucia, nasze serce. My się jako zbawieni zajmujemy Panem Jezusem. Tym faktem, że On nas zbawił. To nie jest tak, że my w Niego uwierzyliśmy, a reszta jest nam obojętna. Jak się coś je, to się też z tego żyje. Duchowo to my żyjemy z tego pokarmu, z tego baranka. Oglądamy Pana Jezusa i to nasze duszy wzmacnia. Jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Te prześniki wskazują na święte życie Pana Jezusa, ale też na to, że On od nas oczekuje świętość. Ale w pierwszym rzędzie, że On żył tu jako ten święty, ten doskonały, ku chwale Boga. I gorzkimi ziołami. Te gorzkie zioła mówią o tym, że to były też i nasze grzechy, z powodu których Pan Jezus musiał cierpieć tam na krzyżu, na Golgocie. To jest coś, co nas na pewno też napełnia ze smutkiem, że to ja grzeszyłem, a Pan Jezus z tego powodu musiał cierpieć. To też nie jest nam obojętne. Są to gorzkie zioła. Dziewiąty wiersz, nie jedzcie z niego nic surowego, ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości. Więc jak chodzi o nasze zbawienie, to Słowo Boże nam wyraźnie pokazuje, co nas nie zbawiło. Nawet i tutaj w tym sposobie, jak oni mieli ten baranek jeść. Nie surowy. Pamiętajmy, Pan Jezus, On wycierpiał wiele bólu. Za życia. A jednak te Jego cierpienia, kiedy On tu żył na tej ziemi, był odrzucony. Nawet jak Go biczowali i krew z Jego plecach leciała, to wszystko nas nie zbawiło. To nic nie przyniosło do tej sprawy zbawienia. Ugotowany w wodzie. Jak coś jest ugotowane, to jest to pod pewną temperaturą. Ale jak myślimy o tym, że Pan Jezus tam wisiał na tym krzyżu na Golgocie i wyśmiewali się z Niego ludzie, to wszystko nas też nie zbawiło. Nie wystarczy oglądać Pana Jezusa i mówić, On był dobrym człowiekiem, który cierpiał, albo On był męczennikiem, który tam na krzyżu po prostu umarł za jakąś ideę, za jakiś ideał. Nie. Lecz tylko upieczony na ogniu w całości. Upieczony na ogniu. To był właśnie sąd Boży. Ten ogień. Sąd Boży, który dotknął Pana Jezusa w tych 3 godzinach ciemności. Wtedy On cierpiał za nasze grzechy. Tylko wtedy. W całości. Głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. Co nam też daje do myślenia, że Pan Jezus, On był badany w tym ogniu w tym ogniu Bożym i Bóg stwierdził, że i jego myśli, o czym mówi głowa, i jego życie, jego działanie od nóża i te części środkowe jego uczucia, wszystko było święte i doskonałe. W Panu Jezusie się nie znalazł żaden fałsz. Ale on musiał przejść przez ten ogień sądu Bożego, aby nas zbawić, aby nas z Bogiem pojednać i też ku chwały Bożej. I widzimy, że oni mieli być przygotowani, aby się wyprowadzić z Egiptu. 11 wiersz. W ten sposób spożywajcie go. Spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjedzcie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Bo Izrael miał się właśnie tej nocy wyprowadzić z Egiptu. I my pamiętajmy o tym zawsze, że jako własność Pana Jezusa jesteśmy obcymi tu na tej ziemi. Jesteśmy obywatelami niebiańskimi. I oczekujemy przyjście Pana po nas. Ale czytaliśmy też o tym, od 14 wiersza, że mowa była o tych szaszlikach. Najpierw Bóg tu określa ten dzień, dzień Paschy, będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Tak Bóg to dał Izraelowi. My wiemy, że to nie dotyczy nas. My nie obchodzimy Paschę. Ale my wiemy, że w pewnym sensie i Pan Jezus miał to na sercu i nam powiedział, czyńcie to, czyli łamanie chleba, czyńcie to ku pamiętki mojej. I tak samo my to czynimy, aż Pan przyjdzie. Dopóki my tu na tej ziemi jesteśmy. Jak bardzo Pan się z tego raduje, że my wspominamy tego, co On uczynił. Wspominamy Jego ogromne dzieło i oglądamy Jego osobę. Wspólnie. Od 15 wiersza właśnie mowa jest o tych prześnikach. Przez 7 dni jeść będziecie prześnik. 7 dni. Tydzień ma 7 dni. Więc widzimy, Bóg przemyślił wszystko w swojej mądrości. Ten jeden dzień obchodzenia Paschy, gdzie oni zabili baranek paschalny i go jedli, był szczególnym świętem, ale przez cały tydzień też było obchodzone święto. Wracajmy do pierwszego listu do Koryntian 5. Wiersz, ten fragment, który przeczytaliśmy. Wiemy, że apostoł Paweł u Koryntian miał wiele spraw do napominania. Ich duchowy stan nie był najlepszy. Ale to nie zniechęcało apostoła Pawła, żeby powiedzieć, ach, wiecie co, wy jesteście tacy źli, tacy nieposłuszni. Nie ma sensu was nawet napominać. Nie, wręcz przeciwnie. Choć się tam takie poważne, kłótne rzeczy działały, to on do nich pisze, jako do tych, wiemy jak to pisze w pierwszym wierszu, do nich pisze zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wyzwają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. Czyli on to napisał do nich i nazywa ich świętych. I napisał to też i do nas, bo do wszystkich jest to napisane. Czytaliśmy to właśnie. Którzy wyzwają imienia Pana. Ten list jest nam dany i to, w czym on nas poucza, nie tylko napomina nas, jeśli nasz stan duchowy jest zły, ale nas też zachęca i nam pokazuje też, to jest ta miłosierdzia Boża, która to umożliwia, że Pan Jezus jest zawsze tym centralnym punktem i że przez Niego jedynie jesteśmy w stanie wrócić do społeczności z Bogiem, do takiej społeczności niezakłóconej i radosnej. Pierwszy list do Koryntian 5, ten szósty wiersz, chcę jeszcze dodać, tam właśnie pisze, nie macie się czym chlubić, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Tu więc te pytanie apostoła Pawła jest takie, na które jest tylko odpowiedź, no tak, dokładnie, odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Dokładnie tak jest. Te pytanie, na nie istnieje tylko odpowiedź tak. A ten zakwas właśnie w Piśmie Świętym zawsze jest obrazem na działanie grzechu. Na to, w jaki sposób grzech działa. Nie na sam grzech, ale na działanie grzechu. Chcę to tak podkreślić, bo my wiemy, że w nas jeszcze mamy starą grzeszną naturę. Te ciało. Ten grzech. I my tej starej natury z nas usunąć nie jesteśmy w stanie, póki tu jeszcze na tej ziemi żyjemy. Nie pozbędziemy się grzesznej natury naszej. Ale chwała Panu, Pan Jezus nas uwolnił i nie jesteśmy już niewolnikami grzechu. Bo otrzymaliśmy nową naturę i w nas więc są dwie natury. Ta nowa natura, te nowe życie od Boga dane, a jeszcze też i ta stara natura. Ale już nie jesteśmy pod władzą tej starej natury. A więc potrafimy się podobać Bogu. Potrafimy żyć ku Jego chwale. On nas w to wyposażył. I teraz jest to ważną sprawą, żebyśmy temu grzechu, który w nas jest, nie dali pokarmu. Żebyśmy nie żyli według tych zasad, które wspierają to ciało, żeby ono mogło działać. Ten zakwas mówi o tym działaniu. Czyli my mamy usunąć to z naszych serc najpierw, ale też z naszego życia, co nam przeszkadza, co daje pokarm ciału. Bo my wiemy, człowiek tak jest z natury i Bóg to przewidział też. Tak to było też u Koryntian, że oni przecież byli zgromadzeni razem. I zawsze jeden widzi, co drugi czyni. I zawsze się jeden od drugiego coś tam uczy. Czy to dobre przykłady, czy złe. I my też tak samo tu mamy dziś. My się widzimy, spotykamy, rozmawiamy ze sobą, mamy kontakty, społeczność. I jeden się od drugiego uczy. A jeśli jest odrobina zakwasu, odrobina kwasu, to znaczy jest coś, co my w naszym życiu dopuściliśmy. Przez co nasze ciało się budzi i działa. Jeśli to nie zostanie ukarane w sensie takim, że my sami się przed Panem pokorzymy, nami usuniemy. Jeśli to tak dopuścimy do tego, to to będzie się powiększać. I to będzie też miało negatywny wpływ na współwierzących. Ogólnie mówiąc, Bóg o tym wie i historia nas to też uczy, że ten kwas się rozszerza, że on ten cały zaczyn zakwasza. Poważna myśl. Bóg nas przecież przed tym ostrzega. To czytaliśmy. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem. Najpierw bardzo ważna myśl jest ta, że wracam do tego, co już powiedziałem. Jeśli chodzi o nasze wieczne zbawienie, to Bóg mówi, gdy widzę krew, czyli zbawieni jesteśmy raz na zawsze. Nie możemy stracić naszego wiecznego zbawienia. Ale jeśli chodzi o nasze życie codzienne, 7 dni, tak, mieli obchodzić te przaśniki. Nasze życie codzienne na tej ziemi, to Bóg też od nas, jako od zbawionych, odkupionych, oczekuje święte życie. I dlatego jest to ważne, żebyśmy ten stary kwas usuwali. I to nie jest taka czynność, którą raz wykonamy i gotowy. Żydzi mieli to raz na rok. A my właściwie mamy to przez nasze całe życie. Usunięcie tego starego kwasu. Bo wtedy te nowe życie może działać, jak my się zajmiemy Panem Jezusem, a jak usuwamy to, co jest złe. Ponieważ jesteście krzaśni. Dlaczego tu piszę, ponieważ jesteście krzaśni? Bo właśnie Bóg nas w taki stan wstawił. Przez to, że Pan Jezus nas zbawił, jesteśmy w takim stanie przed Bogiem jako święci, jako krzaśni. I to się ma w naszym życiu codziennym też dokładnie tak pokazać. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Tu właśnie jest wytłumaczona ta zasada, że przez ofiarę Chrystusa jesteśmy krzaśni. I 8 wiersz jeszcze dokończmy. Obchodźmy więc święto, nie w starym kwasie. Obchodźmy więc święto. Jakie święto? Tu chodzi o to, jak my w niedzielę razem tu jesteśmy rano i łamiemy chleb, jest to te święto. W ogóle chodzi o jakąś uroczystość, o jakąś ucztę, imprezę. To za święto. My wiemy, że baranek paschalny i te święto przaśników przez 7 dni ze sobą są ściśle połączone. Więc tutaj Słowo Boże ma na myśli nasze życie jako wierzący. Nie tylko to, że my tu się zgromadzamy i łamiemy chleb. To jest jakby szczyt tego, co my wspólnie wypowiadamy. I co jest w naszych sercach. To uwielbienie dla Boga. Ale właściwie to święto, o którym tu jest mowa, to po prostu jest nasze życie poświęcone ku chwały Bożej. I dlatego też tutaj pisze nie w starym kwasie. Czyli nie z własnej siły, nie z siły ciała, tej grzesznej natury. Bo jak my będziemy się starać po swojemu, przestrzegać jakieś zakony, przepisy, przykazania, cokolwiek, nam się to i tak nie uda, bo ta nasza stara natura nie jest zdolna się Bogu podobać. Ani w kwasie złości i przewrotności. To jest też ważne, żebyśmy byli szczerzy. Jeden z drugim, ale też wobec Boga, bo On przecież wszystko jest w stanie przejrzeć. On się patrzy aż w nasze serca. On widzi, co się tam dzieje. Lecz w przaśnikach przy szczerości i prawdy. Więc widzimy, jakie to jest ważne i jest to wytłumaczone. Właściwie to, co w Starym Testamencie czytaliśmy, się odnosi do naszego życia. Ale wracajmy jeszcze raz do 2 Księgi Mojżeszowej 12. To tam właśnie czytaliśmy. W 17 wierszu przestrzegajcie święta prześników, gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem rozstępy wasze z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego święta przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Czytam 19 wiersz. Przez 7 dni nie będzie kwasu w domach waszych. Tu właśnie widzimy w domach waszych. Czyli jak chodzi o naszą odpowiedzialność. Jako wierzący. Jako ci, co są zbawieni przez krew baranka. To jest pewien zakres odpowiedzialności w domach. Potem w 13 rozdziale czytaliśmy. trzeciego wiersza. I rzekł Mojżesz do ludu, pamiętajcie o tym dniu. I dalej czytamy w szóstym wierszu. Przez 7 dni jeść będziesz prześniki, a dnia 7 będzie święto Pana. 7 wiersz. Prześniki będzie się spożywać przez 7 dni. Nie znajdzie się u ciebie nic kwaszonego i nie znajdzie się u ciebie kwasu w obrębie wszystkich granic twoich. To się tutaj już rozszerza. Jedne jest nasza osobista odpowiedzialność u ciebie, potem też i nasza odpowiedzialność w rodzinach, w domu twoim, ale też i w obrębie wszystkich granic twoich. Tam, gdzie my się poruszamy, tam, gdzie my mamy społeczność. Pan Jezus nakłada to na nasze serca. My wiemy, że dla Izraela to były przykazania. Oni musieli być temu posłuszni. A my dzisiaj znamy duchowe znaczenie tego. My dzisiaj rozumiemy, że Pan Jezus, który jest naszym Zbawcą, który nas miłuje, oczekuje od nas, żebyśmy żyli ku Jego chwale. My, którzy jesteśmy już zbawieni. I żeby to dotyczyło całe nasze życie. Nie tylko w niedzielę, kiedy tu jesteśmy. Nie tylko to, co my w naszych domach robimy, albo osobiście, gdzie nas nikt nie widzi, ale też jak się spotykamy jeden z drugim. Tam, gdzie my się poruszamy. Jest to poważna myśl i ona przemawia i do mojego serca, i do waszych serc. Ale chciejmy jednak sobie to przypominać. I chciejmy też o tym pamiętać, że w przeciwieństwie do Izraela, gdzie po prostu oni mieli być tak posłuszni i to wykonywać, to my wiemy, że nam Pan Jezus też daje i siły, i mądrości do tego. My posiadamy Słowo Boże, ten duchowy pokarm. My posiadamy Ducha Świętego, który w nas mieszka, w każdym jednym z nas. I Duch Święty właśnie nas poucza. On wskazuje nam na Pana Jezusa. On nas zachęca. Także w tej nowej naturze, którą mamy, nasz Duch świadczy z Duchem Świętym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Czyli żyjemy z miłości Bożej, z łaski Bożej i powołajmy się na tą łaskę. Ta łaska nas nie tylko wybawiła, ona nam daje też siły każdego dnia na nowo, żeby żyć w tej praktycznej świętości. Tak chciejmy Pana też codziennie na nowo o tą siłę prosić, bo jeśli nasze życie takie będzie, jak to te święto wrześników przedstawia, to to też będzie ku chwały Pana Jezusa. A my wiemy, że chwała Pana Jezusa, On sam sobie ma chwałę, bo to, co On wykonał tam na krzyżu na Golgocie, za to Bóg Go wysoko wywyższył. A jednak pomimo tego Pan Jezus się tym bardziej z tego cieszy, że On w nas ma takich, którzy też żyją ku Jego chwale, którzy też przynoszą owoc, nie tylko ten owoc, który Pan Jezus uczynił, że On nas zbawił. Ale też ten owoc, że i my naśladujemy Pana Jezusa, że tak jak On te ziarno pszeniczne poszedł w tą śmierć, to przyniósł On owoc wielokrotny, doskonały. Jemu niech będzie za to chwała. Ewangelii Jana, 6 rozdział, mamy też przedstawioną tą zasadę, że jesteśmy tym, czym się odżywiamy. Jesteśmy tym, co jemy. I tutaj to jest znany fragment, gdzie Pan Jezus mówi, że mamy się Nim żywić. Od 29 wiersza, 6 rozdział Jana. To jest dzieło Boże. wierzyć w tego, którego On posłał. 31. Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba wstępuje i daje światu życie. Pan Jezus jest tym chlebem. Wtedy rzekli do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy głodny nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Ale powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Wstąpiłem bowiem z nieba nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Pan Jezus jest tu przedstawiony jako właśnie chleb. Chleb bez kwasu. Każdy, kto wypieka chleb albo ma jakieś wyobrażenie, wie, że dodanie czy to drożdży, czy zakwasu powoduje unoszenie się ciasta. I ten przykład z takiego codziennego procesu, dzięki któremu mamy takie bułki, jak lubimy, jest obrazem na to, co się z nami dzieje, jeśli do życia wpuścimy kwas. I Paweł nie przypadkiem wymienia tutaj dwa rodzaje kwasu. 5 rozdział 1 listu do Koryntian. Jest tu powiedziane: obchodźmy, 8 wiersz, obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w czaśnikach szczerości i prawdy. Jest tutaj przeciwstawione kwas złości z czaśnikiem szczerości i kwas przewrotności z czaśnikiem prawdy. To jest fundamentalna rzecz. Ten człowiek, który był powodem tego przypomnienia tych zasad, żył z żoną ojca swego. Podawał się za wierzącego, ale nie wpuścił jeszcze do swojego życia tej mocy działania Ducha Świętego, która uwolniłaby go od takich zależności, od takich związków. Chciał między wierzącymi uchodzić za lepszego niż był. Przecież nikt by go nie wyłączył, gdyby przychodził na zgromadzenia, szczerze mówiąc: ja jeszcze nic nie mam. On prawdopodobnie już był wierzący, przynajmniej w deklaracjach, i był znany jako brat. I dlatego była konieczność wyłączenia go. Nie zastosował tej zasady. Każdy z nas niech osądza swoje serce i niech nie oszukuje. Niech nie uchodzi za większy bochenek, niż powinien być, bez kwasu. Bo jeśli Bóg da wzrost, to ten bochenek będzie odpowiedniego rozmiaru. Jeśli ten chleb podpędzimy przewrotnością i złością, no to będzie w środku puste. Owszem, z punktu widzenia piekarnictwa my lubimy urośnięte bułki i urośnięty chleb. To dogada naszemu ciału. I taka sama pokusa jest tutaj. Lubimy widzieć duży wzrost, postęp, ale zasada jest taka, że dęby rosną powoli. Chwasty rosną szybko. I jeżeli chodzi o Boży wzrost, to należy badać w szczerości, ile jest tego Bożego działania w moim życiu, ile jest tego z Bożych tutaj prawd przyjętych w życiu. Nie ma pośpiechu. Nie ma potrzeby napędzać wzrostu przez kwas. Ja tylko dodam taką krótką myśl. Z reguły jestem bardziej praktyczny niż teoretyczny. Dlatego mi to tak uzmysławia, że ten kwas jest pewnym zarodkiem, który później powoduje właśnie ten szybszy wzrost. I właśnie, że mamy usunąć ten kwas. Kiedyś nie rozumiałem tego, dlaczego na przykład wierzący nie chodzą na jakieś zabawy, na jakieś tańce lub podobne inne imprezy. Właśnie to jest usunięcie tego zarodka, tego kwasu, że my wcześniej musimy reagować na to, aby nie iść w kierunku grzechu, bo właśnie człowiek, ta stara natura jest tak słaba, że kiedy później już to do nas przyjdzie, możemy wtedy nie mieć siły, żeby się z tego podźwignąć. A kiedy już nasze myśli od razu ucinają takie rzeczy, że my tam nie chcemy iść, bo tam może nas spotkać grzech, to wtedy po prostu jest to właśnie usunięcie tego starego kwasu. Tak samo nie oglądamy na przykład telewizji. Też miałem ciężko to zrozumieć. Co to przeszkadza? A jednak przeszkadza, bo nigdy nie wiemy, co tam może nas spotkać. Co w danym momencie mogą nam to przedstawić po prostu i szatan wtedy w jakieś sidła może nas zapędzić. A kiedy już z góry to wyłączymy po prostu, w ogóle nie będziemy tego posiadać po prostu, to ten grzech, który tam szatan by sobie gdzieś tam spróbował w taki sposób nam przedstawić, unikniemy tego z góry. I tym podobne właśnie rzeczy, które mogą po prostu z góry możemy przewidzieć, że ten grzech gdzieś tam może się czaić, to powinniśmy właśnie w zarodku od razu go ucinać i zajmować się tymi rzeczami, które przynoszą Panu chwałę. W tym czasie możemy jakieś właśnie pieśni puścić, czy jakieś rozważanie, czy jeszcze inne rzeczy, czy odwiedzić się wzajemnie wierzących, a nie iść na takie rzeczy, które mogą nas pociągnąć do grzechu. Zaśpiewajmy pieśń numer 87. Oh,